Stop kinderuitbuiting. Ter desom. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open035.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Rob Trip. Goed nieuws voor iedereen die een beetje moe is van al die verhalen over de wolf. Geen dag voorbij of het ging toch weer over de wolf. Het goede nieuws, ik las vandaag dat de rat na 50 jaar weer terug is op Terschelling. Jazeker, de rat terug op Terschelling. Nou, daar kunnen we voorlopig maanden mee vooruit. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Champagne, e-sports, Gaza en Ivo van Hoven zie daar het oog van deze avond. Het abrupte vertrek van de sterregisseur, straks een van de onderzoekers die optekende wat er zoal misging bij het Internationaal Theater Amsterdam. En de vraag, zit er enige beweging in de gesprekken over een wapenstilstand in de Gaza-strook? De oorlog gaat maar door, de liquidaties ook. Gaat het nog wat worden met die gesprekken? En u weet ook na vanavond wat e-sports zijn en wat de World Cup in Riyadh op dit moment bezig is. En het prijzengeld enorm. En champagne, de grondlegger van champagne zoals we die nu kennen, was een vrouw. Over de bioscoopfilm die gemaakt is, over haar leven en over champagne zelf natuurlijk, hoort u alles vanavond. Maar eerst het nieuws van deze dag. Woensdag 21 augustus. De opvang van Oekraïners in Nederland piept en kraakt. De jaarbeurs in Utrecht is door burgemeester Dijkstra gesloten. De opvang is vol, de doorstroming naar andere plekken stokt. En dat betekent dat ze hier misschien wel weken of maanden zouden moeten blijven. En daar is deze locatie niet geschikt voor. Want niemand weet hoe lang ze nog blijven. Ook voor de vluchtelingen zelf is dat een vraag. It depends on my situation in my country. And yeah, that's probably the main reason why I don't know. En dus wordt er naarstig naar andere oplossingen gezocht. In Doesburg kunnen ze tijdelijk verblijven in zogenoemde porto cabins. Toch wel voor 5 jaar. En dan kijken we daarna van ja, hoe is de stand van zaken, want dat weten we niet. En ook de opvang van andere asielzoekers verloopt erg moeizaam, ziet ook minister Faber. U heeft vast het bericht wel gelezen gisteren van die 40.000 nareizigers die er aankomen. En dus? Alles zit bomvol. Kortom, Nederland, we hebben gewoon hier een asielcrisis. Die uitspraak van Faber doet wat Haagse wenkbrauwen fronzen, ook bij premier Schoof. De asielcrisis, die is in feite het moment dat we ook de asielcrisiswet inbrengen. Ja, in die andere oorlog blijkt Israël Palestijnse gevangenen te martelen in een berucht detentiekamp. Dat kan gebeuren volgens deze mensenrechtenactivist vanwege de woede onder de Israëlische bevolking. There are a lot of Israelis who want to see Palestinians suffer as badly as they think Israeli hostages are suffering right now. En klagen door de Palestijnen heeft geen enkele zin. And out of 1,450 complaints of torture, zero cases have reached indictments. Komend weekend wordt de Formule 1 op Zandvoort verreden. En voor wie er nog heen wil, er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Ze kosten €300, prijzig, maar dat heeft deze fan er bijvoorbeeld wel voor over. Het is 1 keer per jaar hier in Nederland. En ja, dat is gewoon speciaal, dus dat is het geld wel waard. Het vlot dus niet zo met die kaartverkoop. En dat komt vermoedelijk door de lange sportzomer. We hebben deze zomer de Olympische Spelen gehad. We hebben een EK voetbal gehad. Ik denk dat je daar wel een beetje concurrentie van hebt. En de wachttijden bij de klusbedrijven zijn heel erg lang. Soms maanden. Soms gaan sommigen zelf aan de slag. We zijn nu helemaal een land van doe-het-zelvers. Sommige klussen vallen vies tegen. Ik kan het wel. Ja, nee dus. Nee. Ik kan een heleboel, maar dit niet. Nee. Nou mag de vakman de rotzooi komen opruimen. Dat kan een forse klus zijn, want sommige amateurklussers overschatten zichzelf schromelijk. Een beetje Pippi Langkuisachtig. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Dat valt soms vies tegen, absoluut. Ja. Okay, u bent gewaarschuwd. Goed, de krant van morgen binnengebracht door Clemens Peters. Notarissen verzwijgen nog alles hun neeffuncties, terwijl dat wettelijk verplicht is. NRC heeft alle 74 notarissen van de grootste 10 kantoren doorgelicht. En 53 van hen, oftewel meer dan 2/3... deed geen volledige opgave van al hun bestuursfuncties. 3 van de 53 zijn tuchtrechter en die moeten in die rol oordelen over de naleving van wet en regelgeving door hun collega-notarissen. De registratie van nevenfuncties kreeg extra aandacht nadat in 2021 bestuursvoorzitter Oranje van notariskantoor Pels Rijken zeker 11,5 miljoen euro van cliënten had gestolen. Bij zijn miljoenenfraude maakte Oranje gebruik van verschillende stichtingen die hij zelf oprichtte en bestuurde. Die functies gaf hij niet op in het register notariaat. In de Volkskrant het verhaal van twee Nederlandse filmmakers die het helemaal zouden gaan maken in Hollywood. David-Jan Bronsgeest en Tim Komen kregen in 2019 de kans om hun eigen korte horrorfilm uit te werken tot een Hollywoodkraker. Succes verzekerd, zei iedereen die er verstand van had. Dus het moest wel haast misgaan, en dat deed het ook. Toen er na 3 jaar van pieken en dalen nog geen script was, kregen ze hun filmrecht terug. Inmiddels hebben ze hun film in Nederland gemaakt voor een fractie van de Amerikaanse prijs. De belangrijkste Hollywoodles: laat je niet gek maken als iemand je gouden bergen belooft. Ze zeggen niet voor niets dat Los Angeles de stad is waar mensen sterven van optimisme. Ja, we hoorden het net al een beetje. De Grand Prix van Zandvoort is amper 3 jaar na de herintroductie toch alweer een begrip in de autosportwereld. Maar toch twijfelt het AD of de Grand Prix na 2025 nog een lang leven beschoren is in Nederland. De krant baseert zich op uitspraken van directeur Robert van Overdijk, waaruit zou blijken dat hij er niet van overtuigd is dat het succes tijdloos is. Met andere woorden, slaagt Zandvoort erin om ook na Max Verstappen 10.000 fans naar dat circuit te trekken. Het AD neemt het zekere voor het onzekere, raadt liefhebbers aan om nu alvast een kaartje voor de editie van volgend jaar te kopen. Je weet maar nooit. Een gezellig reisje naar België kreeg voor een groep Amsterdamse vrienden een onverwachte wending. Toen ze in Antwerpen op de Frankrijklei door een zwaar bewapend Belgisch arrestatieteam, compleet met bivakmutsen, werden klemgereden en een uur werden doorgezaagd over wat ze met prinses Amalia van plan waren, schrijft het Parool. En dat moest wel een misverstand zijn, dachten de mannen, onder wie voormalig Phoenix radio-dj Serginho Piquet. Volgens de Belgen hadden de mannen vanaf het centrum van Amsterdam exact dezelfde route gereden als Amalia even daarvoor. De Nederlandse beveiligers van de prinses riepen daarom de hulp in van de Belgen, die pas na een uur ondervragen overtuigd waren van de Amsterdamse onschuld. Met een "nu hebben jullie in ieder geval een goed verhaal" konden de Hollanders weer gaan. En die laten het er mogelijk niet bij zitten, want de zwarte mannen, want dat waren het, zwarte mannen hebben het gevoel slachtoffer te zijn geworden van etnisch profileren. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you go, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, please call me. Call me, tell me. Call me. Hij, want over hem gaan we het hebben en over anderen. Hij was verantwoordelijk voor de vele producties bij Internationaal Theater Amsterdam. De Vlaamse regisseur Ivo van Hoven. Maar dat theatergezelschap breekt nu definitief met hem na een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En dat is nog niet alles. Ook de Raad van Toezicht van dat ITA maakt vandaag bekend te vertrekken. Nou, dat zijn beslissingen die komen 2 maanden na een onderzoek naar de werkcultuur. Marjan Olvers deed dat onderzoek en is hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. 2 maanden nadat dat onderzoek klaar was, heeft dat u nog verrast vandaag? Nou, er zijn 2 onderzoeken geweest. 1 was een persoonsgericht onderzoek. Dat was naar aanleiding van meldingen van iemand die bij ITA ook werkzaam is als acteur. En vervolgens is er ook nog een 2e onderzoek gestart. En daar had je het net over. Dat gaat over het cultuuronderzoek. Hoe het precies gelopen is weet ik niet. Hè. We weten nu dat in ieder geval Ivo daar niet meer werkzaam zal zijn. Ivo van Hoven. Laat ik het zo zeggen, over het persoonsgerichte onderzoek kan ik niet zeggen. Ik kan er wel iets meer boven gaan hangen. En dan kan ik zeggen dat als er afscheid genomen wordt van mens, om welke reden dan ook, na onderzoeken, gaat er vaak ook een periode van bijvoorbeeld onderhandelingen met advocaten en dergelijke aan vooraf. Dus dat zou kunnen verklaren waarom dat, daar wat dat tijd zou kunnen, overheen is maar gedaan. Dat weet ik niet. Op nee. Moment. Ja, want wij, zal ik maar zeggen, de buitenwereld hebben via de NRC heel veel kunnen lezen natuurlijk de afgelopen tijd van wat er allemaal mis is geweest. Wat is uw beeld van wat er schort en schortte bij dat theatergezelschap? Ja, dan kan ik het echt alleen over het cultuuronderzoek hebben. Want wat NRC heeft gedaan is eigenlijk min of meer een reconstructie. Met anonieme bronnen ook veelal. Wij hebben een cultuuronderzoek gedaan. Dat doen we langs wetenschappelijke standaarden. Dat is allemaal geanonimiseerd. Maar er is toch een grote groep binnen ITA geweest in ieder geval. Die zich onveilig heeft gevoeld. En ja, dat heeft enorm veel zorgen. Wat we tegelijkertijd ook zien in dat cultuuronderzoek dat het echt wel beter gaat. Dat het vooral wat langer geleden is dat de mensen melding maken over ongewenst gedrag, hoewel er ook nog wel een groepje is dat het ook over nu heeft. Er zijn dus wel positieve cultuur is er wel in gang gezet, maar het moet nog versterken en harder doorgezet worden. En als ik dan lees in de krant een angst- en doofpotcultuur, gaat dat dan over nu of gaat dat langer geleden volgens u? De mensen vullen op dit moment in, maar tegelijkertijd hebben een groot aantal mensen ook gezegd dat ze het nu heel plezierig vinden. Dus dat is lastig. He, dus een doofpotcultuur. We hebben gezegd dat meldingen op dit moment ook vaak niet goed zijn afgehecht. En dan krijg je dus als meldingen niet goed worden afgehecht. Bijvoorbeeld Is afgehecht? Er wordt bijvoorbeeld een melding gedaan in het verleden. Dat blijft eigenlijk sluimen, er komt nog iets bij. Dan krijg je eigenlijk een cultuur waarin het melden niet op een goede moment, eigenlijk wanneer het ontstaat, op dat moment ook opgelost wordt. Maar eigenlijk gaat sudderen als het ware in de organisatie. Andere mensen ook daar last van hebben. En dan krijg je dus een cultuur waarin mensen zich niet vrij voelen of vrij genoeg voelen om te melden en de organisatie daar ook niet hard genoeg op acteert. Nee. U zegt, ik kan het niet over personen hebben. Ik moet er een beetje boven hangen. Ja. We hebben zelf natuurlijk wel in de krant kunnen lezen over personen. Hè? Actrice Helene de Vos, die duidelijk maakt hoe zij eigenlijk uit voorstellingen werd gehaald en de mensen over wie zij klaagden door konden spelen. Als u daar een beetje boven gaat hangen, hè, is dat iets wat u nou vaker ziet als u onderzoek doet, dat degene die het aankaart eigenlijk, ja, om het plat te zeggen, de klos is? We zien het vaker. Dus even los dus van, dat moet ik echt lostrekken even van ITA, omdat het toch persoonsgericht is. Ik hoop dat u dat begrijpt, dat ik dat niet kan. Wat we zien is, en dat zien we even ook vaak naar klokkenluiders. Johan Huizinga heeft het mooi gezegd. Die zegt, we houden soms een beetje meer van valsspelers dan van spelbrekers. Mensen die opstaan en zeggen, ik pik het niet meer. Daarvan denken een hoop mensen die ook zoiets hebben meegemaakt, wat fijn dat je dat zegt, maar jou openlijk steunen doe ik toch even niet. Want we weten wat er soms gebeurt. Dan word je eruit gegooid. En dat is omdat die groep eigenlijk door wil. Die wil zich herstellen. En er is iemand die dan tegen die groep zegt, ja, maar het gedrag wat jullie vertonen, dat pik ik niet. En stiekem andere mensen die mogelijk hetzelfde hebben meegemaakt, durven toch dan niet te zeggen, hé, wat jij hebt gezegd, ik heb dat ook, ik ga ook naar voren, ik wil dat ook. Maar die hopen dat toch dan diegene eigenlijk in de wind blijft staan. Ja, en dat leidinggevende niks doen met klachten, heeft u dat vaker in andere onderzoeken ook gezien? Het wordt heel vaak gezegd dat leidinggevenden helemaal niets doen met klachten. De wereld is niet zo heel zwart-wit. Vaak als iemand komt melden, moet het al duidelijk zijn dat iemand echt iets komt melden. En dus als je zegt van, ik heb iets naars met die en die meegemaakt, is dat nou een melding of is dat geen melding? Dus die alertheid die we nu meer hebben dan vroeger, eigenlijk meldt hier iemand iets. Maar dan vervolgens is wel de vraag, heel veel mensen melden iets en zeggen, ja, maar ik wil dat je er even niks aan gaat doen. Want ja, mogelijk kan dat wel gevolgen hebben voor mij of zo. Dus hou het maar even voor je. Maar dat heeft hier niet gespeeld, krijg je de indruk. Als we het hier hebben. Oh, bij hebben ITA, we, is, bij ITA is er een persoonsgericht onderzoek geweest. Ja. Omdat er één of meerdere personen zijn geweest die een melding hebben gedaan. En die melding is onderzocht. En dat is dus persoonsgericht. Dat betekent dat ze niet anoniem zijn geweest in het onderzoek. Maar echt hebben gezegd op die en die datum bijvoorbeeld is dat en dat naars met mij gebeurd. Waarop de beschuldigde ook weer heeft kunnen reageren. Ja. Zeg, waar het hier dan over gaat, hè? Over fysiek geweld, over grenzen heen gaan met acteurs en met actrices. Is de kunstwereld nou typisch zo'n voorbeeld van een wereld die daar meer gevoelig voor is? Absoluut. Dat blijkt ook uit meerdere onderzoeken. Zelf hebben wij met ons bureau onder andere onderzoek gedaan naar de danssector. Dat zijn uitvoerend kunstenaars. Maar ook zeg maar acteurs en actrices. Ook mensen bijvoorbeeld die muzici zijn veel kwetsbaarder. En dat komt door een aantal zaken. Een van de zaken is, er zijn vaak poortwachters, noemen we die. Belangrijke mensen die heel belangrijk zijn voor je carrière. Dus die wil je toch een beetje bij je houden. Want die kunnen je maken en breken. Die kunnen ervoor zorgen dat je wel in dat stuk staat of niet in dat stuk staat. Sterke hiërarchie, hè, de sterren die er zijn. Ja, daar wil je wel mee spelen. Dus durf je daar wel wat tegen te zeggen. Als die iets doen wat je niet fijn vindt. Terwijl die toch zo van aanzien zijn. Is dat een beetje de rode draad die loopt door, ik zal maar zeggen, The Voice, De Wereld Draait Door. Allemaal de toneelgezelschappen. Uitvoeren. Dat is eigenlijk wat u vertelt. Eigenlijk wel, ja. Ja. Even terug naar mijn eerste vraag, toch? Dat het 2 maanden heeft geduurd voordat er echt iets lijkt te gebeuren. Het zou toch niet zo zijn, omdat de NRC er nou zo uitgebreid over gepubliceerd heeft, dat er nu pas wat gebeurt? Dat kan ik in deze zaak niet zeggen. Ik kan wel, maar toch kan je wel zien dat de druk van de media heel bepalend kan zijn om bijvoorbeeld zaken in een stroomversnelling te brengen. Maar dat is brengen. Wel een vrij treurige conclusie. Dus we dat zien kan. Ik weet niet of dat in dit geval is geweest, maar dat zou kunnen. Maar we zien klokkenluider, dat het daar heel slecht mee gaat. We zien dat u een rapport schrijft waar dan eigenlijk pas iets lijkt te gebeuren als de krant erover publiceert. Dat lijkt, hè? Ja, ik weet niet of maar dat zijn we dan veel opgeschoten eigenlijk in al die tijd? Want we hebben het al Absoluut. Heel lang natuurlijk over dit soort zaken. En ergens, hè? We schieten enorm op het feit dat we het hierover hebben. Er is bijna niemand meer. Je hebt echt onder een steen geleefd als dit onderwerp je niet meer aangaat. Er komt een nieuwe generatie aan en is er al die meer durft aan te spreken. We hebben bystanders, de mensen die het zien, die ook zeggen, hey joh, dat doen we hier maar zo niet meer. Kunt u zich voorstellen dat klokkenluiders in spe ook dit weer horen en lezen wat er met deze vrouw is gebeurd? Die denken, nou, ik weet het niet. Ik denk heel vaak dat klokkenluiders, en we kennen ze ook wel uit de media, dat het heel vaak met klokkenluiders niet goed gaat. En dat is onze zorg. Het is heel ingewikkeld om te vertellen wat je. Want wat naar binnen zit, moet er soms uit. De vraag is soms wel op welke wijze zou je dat het beste kunnen doen? Hè? Kun je de groep groter maken? Want als je alleen is, heel erg alleen vaak. Is dat een advies? Verzamel medestanders? Probeer niet alleen te komen te staan. Weet ook echt goed wat je doet. En soms, en dat is een hele nare boodschap, soms zit je in een setting die je niet kan veranderen. Wellicht is dat dan ook niet de plek waar jij moet willen zijn. En dat is heel verdrietig, maar de wereld verandert niet altijd en zeker niet zo snel als sommige mensen zouden willen. Okay. Marjan Olfers, naar aanleiding van het vertrek van Ivo van Hoven bij ITA. Hartelijk dank je wel. I'd like to stay in love with you all summer and after fall. One day, this ain't no song. ride my bicycle with you on a handlebar. You laugh and run away. Lassie Brothers en O'Lory. Ja, komt het tot een overeenkomst tussen Hamas en Israël over het vrijlaten van de gijzelaars en een staakt het vuren? De onderhandelingen zijn nog steeds gaande. Vanavond sprak de Amerikaanse president Biden nog eens met premier Netanyahu van Israël en ook de vicepresident Kamala Harris deed mee aan dat telefoongesprek. Leidt het tot iets? Arabist Leo Quarter, goedenavond. Hi, goedenavond. Zit het muur en muur vast of is er iets aan het bewegen? Een goede vraag. Er lijkt iets te bewegen. Het lijkt alsof Israël, althans die schijn wordt gewekt, dat Netanyahu wel bereid is tot een soort van compromis met Hamas. Maar als je dan nog eens even afwachten en nog eens een keertje goed kijkt, dan zie je eigenlijk dat dat meer schijn is dan werkelijkheid. Eigenlijk zit het nog steeds muurvast. En is aan te geven waar het echt op vast zit? Wat is het grootste knelpunt nu? Het grootste knelpunt is eigenlijk dat Hamas wil een permanent staakt het vuren. Hamas wil niet dat er op een gegeven moment, als er een staakt het vuren is ingegaan, dat Israël dan nog een kans heeft om het werk af te maken in de Gazastrook. Wat Netanyahu steeds heeft gezegd, de volledige vernietiging van Hamas, dus dat de oorlog daarna alsnog kan doorgaan. En dat is wat Israël eigenlijk wel wil. Netanyahu wil zich niet vastleggen op een permanent staakt het vuren. Dus een paar maanden geleden is er het plan Biden naar buiten gekomen. Dat voorziet erin dat het een staakt het vuur is voor 6 weken. Nou, in die 6 weken moet een hele hoop gebeuren. Er moeten een aantal gijzelaars worden vrijgelaten. Palestijnse gevangenen ook worden vrijgelaten. Hulp moet massaal de Gazastrook inkomen. En, dat is belangrijk, Hamas en Israël moeten gaan onderhandelen over een permanent staakt het vuren. Maar ja, goed, Netanyahu heeft gezegd, ja, als het niet binnen die 6 weken lukt, dan hebben wij alle recht om gewoon door te gaan met vechten. Terwijl het oorspronkelijke idee was eigenlijk dat die eerste fase van 6 weken dan opgerekt zou worden met nog wat weken. Net zolang totdat Israël en Hamas eruit zouden zijn. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste punt. En wat we de laatste tijd ook zien, is wat een punt wat ook voortdurend naar voren komt, is dat Israël heeft gedurende de gevechten een strook in handen gekregen, veroverd eigenlijk, aan de grens met Egypte, de zogenaamde Philadelphia-route. En dat is een belangrijke route, want het is eigenlijk de grens tussen de Gazastrook en Egypte. Erg belangrijk, omdat dat natuurlijk ook de grens is waar de tunnels nog steeds onder lopen, waardoor Hamas bevoorraad kan worden met wapens. Logisch dat Israël die in handen wil houden. Logisch ook dat Hamas dat niet wil, want anders ligt die beweging droog qua wapens. Dus daar is het met name dat het op vastloopt. Ja. Zeg, en weten we iets over wat er op dit moment nou wordt besproken over de gijzelaars? Eigenlijk niet. Het enige wat we weten is dat er zouden in volgens het plan Biden zouden er nog een aantal vrouwen vrij worden gelaten, wat oudere mensen. Dat zou dan gebeuren in die eerste 6 weken. En vervolgens aan de kant van Hamas worden er voortdurend lijsten opgesteld van Palestijnse gevangenen die vrij zouden moeten komen. Maar goed, daar moet Israël natuurlijk ook mee akkoord gaan. Die zullen met een kammetje door al die namen heen gaan waar ze wel mee akkoord gaan. Hoeveel gevangenen, wat is hun waarde, wat is hun gewicht, wat hebben ze op hun geweten? Dat is het. Maar verder is er niet veel over bekend. Nee. Zijn inmiddels, dat zien we ook op het nieuws natuurlijk iedere avond, hè, steeds vaker geweld op de westelijke Jordaan-oever tussen kolonisten en Palestijnen. Wat voor rol speelt dat eigenlijk bij deze onderhandelingen? Eigenlijk speelt het denk ik bij de overwegingen van Netanyahu best wel een grote rol. De regering van Netanyahu is uiterst rechts. Er zitten een aantal personen in die kost wat kost de regeringsperiode van Netanyahu willen gebruiken om eigenlijk meer van de westelijke Jordaan-oever in te lijven. Door Palestijnen te verdrijven van hun land, door nederzettingen uit te breiden of nieuwe nederzettingen te bouwen. En dat is wat we hebben gezien in het afgelopen jaar. Eigenlijk is de oorlog in Gaza gebruikt als een soort van bliksemafleider voor wat er eigenlijk gebeurt op de Westoever. Die mensen in de regering van Netanyahu die willen dat eigenlijk wel voortzetten. En misschien is het ook wel zo dat Netanyahu dit zelf ook wil. Dat is natuurlijk ook geen voorstander van een twee-staten-oplossing. Dus daarom, zolang het geweld in Gaza voortduurt, de oorlog voortduurt, richt de blik van de wereld zich met name op Gaza en kijkt men niet naar de westelijke Jordaan-oever. Nee. Dan ging het vorige week natuurlijk vaak over, ook toen die onderhandelingen toen al liepen, dat Iran die vergeldingsaanval op Israël, die ze nog steeds in de pocket hebben, dat die voorlopig niet uitvoeren om Israël onder druk te zetten om te komen tot een wapenstilstand. Dat kan niet eindeloos duren, zou je denken, toch, vanuit Iran gezien? Zeker niet. Iran gaat wraak nemen. Ik bedoel, met de moord op Hania, de hoogste Hamas-leider, eind juli. Is natuurlijk de eer van Iran gekwetst. Iran moet iets doen, anders dan komen ze over als een zwak land. Dus dat kun je niet over je kant laten gaan. Maar Iran wil ook dat er een staakt-het-vuren komt. Dat is erg belangrijk. Want Iran is eigenlijk een beetje door Hamas een crisis met Israël ingerommeld. Een oorlog met Israël ingerommeld. Iran was niet op de hoogte van de aanval door Hamas op 7 oktober afgelopen jaar. Maar moest wel met een soort van antwoord komen. Dus nee, Iran zal op dit moment absoluut geen aanval gaan plegen op Israël. Want dan worden de onderhandelingen die op dit moment gaande zijn zeker opgeblazen. En dan is de hele aandacht van de wereld ook weer gericht op Israël, die dan in de slachtofferrol wordt geduwd, want ze worden aangevallen. Dat is wat Iran absoluut niet wil. Stel dat de onderhandelingen nou echt falen, ja, dan kunnen we van alles verwachten daarna. Maar ook weer niet, de dag daarna. Het kan net zo goed zijn dat het een paar weken daarna is. Misschien zelfs een paar maanden. Ja, en wanneer kunnen wij nou aan de buitenkant ook eigenlijk concluderen dat die onderhandelingen gewoon mislukt zijn? Eigenlijk moeten we dat moeten we deze week afwachten. De onderhandelingen zouden worden voortgezet in Cairo. Later deze week. Maar het is niet geheel duidelijk wanneer. Ik heb het idee dat op dit moment dat er nog koortsachtig overleg plaatsvindt. Er zijn nog allerlei bemiddelaars natuurlijk ook van de Verenigde Staten en Egypte en Qatar, ook een belangrijk land. Die op dit moment proberen om die partijen toch nog nader tot elkaar te krijgen. Komen ze er deze week niet uit, dan denk ik dat we moeten concluderen dat de onderhandelingen zijn gefaald. Ja, dan zullen we weer een tijdje moeten wachten voordat er weer een nieuwe ronde wordt opgestart. Nee. En wees eens eerlijk, van hoe groot is de kans dat we die conclusie straks trekken? Klein. Dat het lukt, bedoel je? Dus de kans is groot dat het faalt, bedoel je? De kans is groot dat het faalt. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, dan is dat de conclusie ook van dit gesprek. Dank je wel, Leo Quarten, Arabist. Okay, graag gedaan. Dag. Ja. You're not the type of girl to remain with the guy. With the guy too shy, too afraid to say he'll give his heart to you forever. Just saying it's fine by me if you never leave, and we can live like this forever. It's fine by me. In the past, I would try hard to commit to a girl, wouldn't get too far. It always somehow seemed to fall apart. But with you, I could see what I need. I could dream realistically and knew that this was different from the start. Fine by me, van Andy Grammer was dat. Ja, voor wie dacht dat gamen uitsluitend een hobby is voor teenagers op donkere zolderkamers, die heeft het helemaal mis. In Riyadh in Saoedi-Arabië wordt op dit moment de e-sports World Cup gehouden. Een soort, zal ik maar zeggen, Olympische Spelen voor e-sport, waar de allerbeste spelers ter wereld tegen elkaar spelen en een enorme prijzenpot te winnen is. In de studio is Milo van Heugten, bestuurslid van de branchevereniging e-sports Nederland, docent e-sports game en event managing. Dat is een hele mond vol. Eerst eens even, Milo, wat moet ik me voorstellen bij dat toernooi? Een zaal waarin alle games tegelijkertijd worden gespeeld, of wat is het? Nee, het is een vrij uniek toernooi. Zoiets zien we niet vaak. De beste vergelijking die je kan maken is met een Olympische Spelen. In een tijd van 2 maanden worden er 22 games gespeeld. En waaronder dus 23 competities met die games. Ongeveer als we de teams gaan verdelen onder die competities, komen we uit op zo'n 419 teams. Die dus deelnemen aan die competitie. Vanuit de hele wereld? Vanuit de hele wereld. Ja, een team en is... die zitten daar tegen elkaar te gamen dan? Ja. Fysiek? Ja, fysiek. En is daar publiek bij? Ja, in Riyadh hebben ze een hele mooie facilities gebouwd. Specifiek omdat ze een soort van de gamingstad van de wereld willen zijn. En ja, daar hebben ze 3 locaties gebouwd waar inderdaad publiek kan kijken. En dat doen mensen ook? Die kopen kaartjes, ja, willen dat zien? Er zijn meerdere competities te noemen die inderdaad gewoon uitverkocht zijn. Waar het maar inderdaad... waar kijk je dan naar? Naar de mensen die dat ze doen en daar de inderdaad op podia tegen elkaar te spelen. Dus je ziet hoe ze aan het spelen zijn. En je kan natuurlijk de actie volgen op de grote schermen. En dat zijn allerlei games, om de meest simpele te noemen. Voetbalgame, ja, dus, inderdaad, paardenrennen, games. Misschien de beste vergelijking is inderdaad EAFC hebben. Voorheen heette dat FIFA. Ja. Dat is gewoon het virtuele voetbal. Ja. Daar hebben we ook wel een equivalent van in Nederland. De E-divisie, de virtuele versie van de Eredivisie. Nou, dat wordt daar ook gespeeld, maar dan op internationaal niveau. Een beetje de Champions League. En zijn daar dan ook Messi's en dat soort top gamers die daar spelen en zitten. Ja, en de Nederlanders gooien daar ook heel hoog ogen. Ja? Dus we hebben een team Gullit. Van meneer Gullit. Dat bestaat nu al zo'n 6, 7 jaar. En vorig jaar is een van die spelers wereldkampioen geworden. Mm-hmm. Op hetzelfde evenement. Toen heette het nog Gamers Eat, maar. Ja. Want jij zei het zijn een soort Olympische Spelen, zou ik maar zeggen. Hoe groot is dit wereldwijd, die e-sport? Als we kijken naar. Dit is onderdeel van de gaming-industrie. Ja. Het is nog geen 1% van de gaming-industrie. Dus we kunnen zeggen, het is heel groot. We zijn onderdeel van de gaming-industrie. Dus als je kijkt naar de gaming-industrie, zijn we heel groot met e-sports. Maar percentueel is het klein. Percentueel, bedoel je met de mensen die het daadwerkelijk doen? Ja, de mensen die het daadwerkelijk doen, die er fan van zijn. We kunnen niet ontkennen, met de gaming-industrie gaat het niet zo goed. Met de e-sports-industrie gaat het ook niet zo heel goed. We hebben met corona een hele grote boom gezien, omdat iedereen thuis zat. En er gebeurde niks meer, behalve gaming en e-sports. Want dat gebeurde voornamelijk online. Ja. Toen is het heel rap gegroeid, heel veel geïnvesteerd. En nu zie je dat iedereen weer naar buiten mag en andere dingen doet. Ja. Zoals ook fysieke sporten. Dus uiteindelijk, in aantallen zijn het niet veel mensen die het misschien doen. Maar er staat tegenover dat wat nu in Riyad bezig is, dat met enorm veel geld te maken heeft, toch? Ja. Er is een prijzenpot van? In totaal 60 miljoen. En dat is te verdelen onder, je moet je kwalificeren voor het toernooi. En daar zit zo'n slordige 5 à 6 miljoen wat je eraan kon verdienen. Dus dat gaat om heel veel geld. Op het toernooi zelf kon je 34 miljoen winnen, verspreid over de verschillende competities. Wie hoest dat op? Waar komt dat geld vandaan? Sponsoren. Ja? En het is natuurlijk ook niet te ontkennen dat het gouden wordt in Saoedi-Arabië. Ja, want dus waarom is dat? Oliegeld. Want dat doet natuurlijk al heel snel denken aan, daar willen ze ook graag voetbalcompetities en een grote kampioenschap organiseren. Klopt, en inderdaad, je ziet inderdaad een tendens dat in Qatar het WK georganiseerd wordt. En de olie-sheiks zoeken andere vormen. Waar ze in kunnen investeren. Gaming en e-sports. Want dat is goed voor je imago als land. Ja, is ook iets nieuws. Ja, de termen e-sports washing en sports washing zijn natuurlijk legio gevallen. Daar kan je niet omheen. En het is natuurlijk ook, is dit representatief voor wat e-sports is op dit moment? En is het dat? In mijn ogen niet. Want er is geen één andere partij die dit zou kunnen doen, behalve in Saoedi-Arabië of een andere rijk olieland. Nee. Maar neemt niet weg dat dit natuurlijk wel een soort van mooi paradepaardje is. En zeker voor de spelers is dit een kans om in één keer binnen te zijn. Ja. Zou je je kunnen voorstellen dat je daar zelf aan meedoet? Moreel dilemma. Hangt vanaf of ik bij een team getekend ben en wat mijn contract zegt natuurlijk. Maar jij hebt heel veel gegamed, hè, in het verleden. Ja. Ik zeker, ja. Zeker dat het zover kwam dat ik problemen kreeg op school. Slecht slapen in de les. Eigenlijk mijn hele gedachten zaten altijd bij het spelletje. Ik was al bezig, terwijl ik ging nog wel naar school, gelukkig. Dus dat is de donkere kant eigenlijk van het game, hè? Ja, eigenlijk alles wat je teveel doet is niet goed voor je. En zeker in die tijd was gamen nog niet zo sociaal geaccepteerd zoals het nu is. Nee. Maar daar heb je aan ontworsteld, blijkbaar. Ja, ik kwam toen in aanraking met het competitieve stukje. En toen dacht ik van, hey, ik kan met gaming ook nog iets anders doen dan alleen maar spelen voor mijn eigen entertainment. Ik kan ook nog iets winnen. En andere mensen vinden dat leuk om daarnaar te kijken. Hey, dat kende ik nog niet. En toen had ik een doel van, hier wil ik iets mee gaan doen. Ja, en toen ik een doel had, toen begonnen mijn ouders het ook te begrijpen. En toen kwam er ook begrip en ook steun. Ja, en de mensen die dat dus heel erg goed kunnen, die zitten nu in Riyad. Ja. En denk je daar toch niet af en toe met een schuin oog van, als je daar toch een voet binnen de deur zou kunnen krijgen met dat soort prijzen gelden? Voor mezelf? Ja? Nee, want ik doe het niet voor het geld. Nee? Nee, 100% niet. En ik kan ook iedereen afraden om in e-sports te stappen als je het voor het geld wil doen. Want zeker in Nederlander, en dan spreek ik even als Nederlander, Ja, moet je blij zijn als je hier de boterham mee kan verdienen. Ik heb het geluk dat ik bij een school werk die als enige in de Europese Unie iets doet met e-sports game en event management. Want ik ben docent en opleidingsontwikkelaar. Zeg, hoe kan je het volgen? Kunnen wij het eigenlijk allemaal volgen? Wat er vanaf nu gebeurt? Er zijn allemaal livestreaming platformen voor. Twitch, YouTube, daar kan je het allemaal vinden. Het loopt wel deze week al op zijn einde. Dus er zit echt een staart van de twee weken. En is het net zo spannend als de Olympische Spelen? Voor mij wel. Dat is net afhankelijk inderdaad wat je prefereert natuurlijk. Je moet het spel ook snappen. Morgen start rensport. Nou, dat is de makkelijkste begrijpen sport die er is. Want dat is simracen. Ja. Dus het is simulatieracen. Het is niks anders dan wat Max doet om zijn testrijden te doen, zeg maar. En dan kijk ik dus naar iemand die dat doet. Ja. Ja. En die dat via zijn zeker game. Maar er zit een hele show omheen. Okay. Dus er zitten deskshows bij, analisten. Is een aanrader, zeg jij, voor de niet-kenners? Ja, ze hebben zelf bandenstrategieën, tire pressure, rijhoogtes. Eigenlijk alles wat je dus ook in het echt hebt. Ja, en anders heb je ook nog Rocket League. En dat is eigenlijk voetbal met autootjes die vliegen. Dus voor elk wat wils. Voor ieder wat wils, het is echt de Olympische Spelen, dat je sporten ziet waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. En dat je kijkt en wordt meegesleurd. Ik denk dat het voor de meeste allemaal heel nieuw is. Oké. Milo, dankjewel. Milo van Heugden over de World Cup in Riyad. En wie het wil volgen, die weet het absoluut te vinden. En anders laten wij dat ook nog wel weten. Dankjewel voor je komst. Jullie dank. Undecided van Rondé. Nou, over smaak valt niet te twisten, maar voor de liefhebbers van een goed glas bubbels is er goed nieuws. Vanaf morgen draait de feministische biopic Widow Clicquot in de bioscoop. I want our champagne to have structure, depth. A woman is forbidden to run a business under the law. Her vineyard should be placed in the hands of an experienced executor. Is this the plan all along? No, madame. It never occurred to them you would succeed. De film die is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van de vrouw achter het beroemde Franse champagnehuis Veuve Clicquot. Anja von den Hof, champagne-connoisseur, heeft de film al bekeken. Goedenavond, mevrouw Van den Hof. Goedenavond. Smaakte die net zo goed als een goed glas champagne, die film? Ja, de film was wel heel erg leuk. Romantisch aangezet, dat wel. En inderdaad, over smaak valt niet te twisten. Maar Veuf Clicquot, heel lekker drinkbaar, zou ik maar zeggen. Maar ja, die film, ik hoorde net veel mannen stemmen trouwens. Ja, dat klopt wel. Ik weet ook niet of er een goede verhouding zit tussen datgene wat nu echt de titel van de film is, Widow Clicquot. Je zou verwachten dat het inderdaad heel erg over vrouwen gaat. Maar er komt telkens komen eigenlijk sterke mannen in beeld. Terwijl als je het boek leest, gaat het eigenlijk juist heel erg veel over een sterke vrouw. Ja, die dit blijkbaar die allemaal doorzetten. Voor elkaar heeft gekregen. Ja, ja, ongelooflijk eigenlijk. Want ja, kunt u dat eens schetsen in blijkbaar een politiek roerige tijd? Nou ja, als je terugdenkt aan die tijd. Hè, ze is geboren vlak voor de Franse Revolutie. Komt uit een zeer rijk gezin. Nou, rijke mensen die werden tijdens de revolutie heel vaak een kopje kleiner gemaakt. Dus zij moesten onderduiken. Ze moesten in ieder geval als kleine meid weggesmokkeld worden, zodat ze in ieder geval niet werd vermoord. Ze trouwt met een andere rijke man. En die rijke man die sterft al een paar jaar later, nadat ze zijn getrouwd. En dan is ze 27 in een mannenwereld. In een mannentijd ook, vol oorlogen. Napoleon was met iedereen in oorlog. Ja, en zij moet dan in één keer een bedrijf gaan runnen. Ja. Dat niet eens echt al ontwikkeld is. Het was geen goedlopend bedrijf. Nee, en nog even als vrouw. Want dat kon blijkbaar in die tijd als vrouw een bedrijf runnen. Ik bedoel, juridisch. Dat kon eigenlijk niet. En dat was een beetje het probleem. Je kon alleen als vrouw een bedrijf runnen als je man overleden was. Dat was de enige uitzondering. Dus vandaar weduwe, Veuve Clicquot. Ja, precies. Ja. Ja, dat was een soort voornaam eigenlijk die je dan ging gebruiken. Zodat je aan kon tonen dat, dat je het recht had om als vrouw een bedrijf te mogen. Ja. En wat doet zij met die champagne, met die wijn? Ja, wat zij doet is, ze doet een aantal dingen. Ze maakt een wijn die niet heel consistent van smaak is. Daarvoor zorgt ze eigenlijk dat die jaar in jaar uit uiteindelijk consistenter van smaak is, wat heel belangrijk is. Als je een merk hebt, dan wil je eigenlijk, als je een wijn koopt, dan wil je eigenlijk het liefst als consument dat die elke keer hetzelfde smaakt. En dat probeert zij voor elkaar te krijgen door middel van blenden. En ten tweede zorgt zij ervoor dat ze een manier bedenkt waardoor een wijn die van nature troebel is, eigenlijk zo troebel als een wit bier, zeg maar, dat ze die helder maakt. Dat is haar geheim? Ja, dat is een van haar geheimen. Kijk, en dat blenden, dat is eigenlijk wel een vingerspitsengevoel. Dat doe je niet zo even volgens een recept. Dat ontwikkelt zij, dat bedenkt zij, dat proeft zij. Dat is een proef. Ja, het is eigenlijk een ervaringskwestie. En dat helder maken, dat is eigenlijk wel een gigagroot ding geweest. En eigenlijk, hoe lukt haar dat? Want dat is dus bedacht om gist uit de fles te krijgen. Ja, die gist moet uit de fles. En hoe doet ze dat? Ja, zij boort gaten in een tafelblad, zet de flessen in dat gat op de kop, met de kurk naar beneden. En die gist die zakt eigenlijk richting die kurk. En vervolgens haalt ze de gist eruit door die kurk snel te verwijderen. En er gaat een beetje champagne verloren. Dat vult ze na de hand weer bij. En dan op die manier probeert ze dat allemaal goed te doen. Ja, en is dat dus het geheim dat er uiteindelijk toe leidt dat wij champagne drinken waar zij de grondlegger van is? Ja, inderdaad. Dat kun je eigenlijk wel stellen, ja. Uiteraard hebben anderen het na de hand gekopieerd. Maar dan kan er maar één de eerste zijn, dat was zij. Ja, en over smaak valt te twisten, hè? Altijd natuurlijk. Hè? Ja. Maar is dit dan de champagne van de champagnes, als ik het aan u vraag? Nee. Kijk, het is net als met bier. De ene keer drink je dit liever en de andere keer drink je dat liever. En zo is het met champagne ook. En wanneer drink je dit nou? Er is geen moment om het niet te drinken, laat ik het zo zeggen. Maar het is eigenlijk wel een champagne die misschien niet een hele sterke smaak heeft. Want geen enkele champagne heeft dat. Maar wel heel veel lager smaak. Heel veel complexiteit met een wat lager smaakgehalte. Dat wel, zoals elke champagne misschien. En dat maakt deze champagne wel bijzonder. En ook heel bijzonder is eigenlijk wel dat het jaar in jaar uit toch wel hetzelfde smaakt. Dat is op zich wel bijzonder. Dat is bijzonder voor champagne. Ja. Dat is bijzonder voor een wijn eigenlijk een wel, wijn. Denk ik. Ja, ja, want normaal gesproken heb je een oogstjaar op een fles staan. En dan smaakt elk oogstjaar weer anders. En hier is het gewoon dezelfde smaak. Ja, en toch zal dit een merknaam zijn die veel Nederlanders niet veel zegt, denk ik. Clicquot. Ja, de kenners ja, wel natuurlijk. Is dat eigenlijk. Maar ja, zeker. Ja, hoe zou dat komen? Ik heb geen idee. Ik denk want dat wij in Nederland. Het verhaal is prachtig natuurlijk. Ja. En de film is ook heel romantisch aangezet, zeg maar. Maar ik weet niet waarom dat in Nederland zo is. Ik denk dat wij in Nederland misschien een stijl prefereren die misschien wat frisser is. Hmm. Wat meer richting Prosecco gaat misschien. en dat is deze niet zozeer. Goedkoper ook Prosecco natuurlijk, hè, voor veel Nederlanders. Ja. Jonger, fruitiger, frisser. Dat is een beetje Nederlandse smaak. Ja. En dit is wat gerijpter. Ik spreek met u op afstand. U bent op de camping, hè? Ja, ik geloof ja. Trekt u daar ook nog wel een flesje open? Of? Altijd. Maar op dit moment even niet. Nee. Nu niet natuurlijk, hè? Maar dat doet u straks als het gesprek afgelopen is. Ja, zeker. Ja. Ja. Zeg, en dan raadt u ons aan eigenlijk om dit merk te nemen. Het mag geen reclame zijn natuurlijk, maar om dit eens te proberen. Voor veel mensen is het een onbekende naam. Maar u zou zeggen van, doe dat nou. Ja, ik kan het echt vanuit aanbevelen. En voor degene die een leuk cadeau zoeken. De fles komt in diverse superleuke, geinige verpakkingen. Ja, en nu gaat het wel heel erg reclame klinken. En gaan we echt problemen krijgen. Nou, maar het is ook echt de moeite waard. Ja. Ja. Ik dank u heel hartelijk. Okay, en we kunnen naar de bioscoop natuurlijk. Anja von den Hof. En veel plezier op de camping daar verder. En een fijne dag. Dank je wel. Goed, dat brengt ons bij het einde van dit al. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u een rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De strijd in de Formule 1, dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar DutchTV.com. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Extra voordelig, extra grote verpakkingen, extra groot inslaan. 32 rollen toiletpapier voor maar 6,99. Paprika mix 1 hele kilo 1,89. En Barissimo Coffee Pets Classic 56 stuks voor maar 2,49. Tuurlijk wel, Aldi. Let op, maximaal 4 winkelwagens per klant. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Deze zomer in AI Film Museum alle films van Joel en Ethan Coen. De bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in AI Film Museum. Bij Travel Essence weten wij dat een goed begin het halve werk is. En als u de halve wereld gaat rondvliegen, kunt u dat beter goed doen. Rek u uit in de Premium Economy van Cathay Pacific of ga lang uitliggen in Business Class. In beide gevallen heeft u een goed begin gemaakt. Kom de rest van uw reis invullen op travelessence.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.